พราะฉะนั้นพระสงฆ์ที่เป็นผู้มีคุณสมบัติหรือว่าพยายามที่จะปฏิบัติดำเนินตามพระอริยสงฆ์ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเช่นนั้นเดินตามรอยของพระอริยสงฆ์อยู่แม้จะยังไม่เป็นอริยสงฆ์ก็สมควรจะได้รับการเคารพสมควรจะได้รับของบูชาสมควรจะรับการต้อนรับสมควรแก่ของทำบุญถ้าท่านเป็นผู้ดำเนินรอยตามนี้อยู่แม้จะยังไม่เป็นแต่ถ้าว่ามันตรงกันข้ามมีภาวะขัดแย้งที่ตรงกันข้ามก็มีแต่รูปแบบก็ไม่เป็นทีนี้การศึกษาคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็เพื่อประโยชน์สูงสุดคือการถ่ายแบบไม่ใช่เรียนรู้เฉยๆว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าผลที่จะได้จากการเรียนรู้จากการฟังจากการทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อการถ่ายแบบคือว่าพุทธบริษัททุกคนมีสิทธิ์ที่จะสุปฏิปันโนที่จะเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วก็อุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์สามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อสมควรทุกคนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งอุบาสกอุบาสิกามีสิทธิปฏิบัติอย่างนี้ได้เพราะว่าสวดพระสังฆคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก็เพื่อถ่ายแบบโอปนยิโกน้อมเข้ามาในตนว่าให้ตนได้เป็นเช่นนั้นบ้างแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับมีสิทธิ์ที่จะได้รับอานิสงส์ห้าประการดังกล่าวเหมือนกันเพราะฉะนั้นควรจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ถูกต้องให้ดีพอสมควรนะครับตอนนี้เหลือเวลาอยู่พอสมควรผมก็จะเลื่อนต่อไปถึงหัวข้ออื่นครับคือการถึงพระรัตนตรัยการนี้ผมพูดถึงคุณของพระรัตนตรัยทีนี้มาพูดถึงการถึงพระรัตนตรัยการเช่นที่เรียกว่าสรณคมที่เรียกว่าใจสรณคมนะครับการถึงพระรัตนตรัยก็คือการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกหรือเป็นผู้นำทาง เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกหรือเป็นผู้นำทาง ที่ถูกกว่านั้นก็คือว่าควรจะถือเอาพระรัตนตรัยเป็นผู้นำทางนั่นแหละครับเป็นไกด์เป็นหรือว่าเป็นประทีปสองทางชีวิตนะไม่ทีนี้เรื่องนับถือเนี่ยนับนี่ก็คือว่าตรวจดูให้ถี่ถ้วนเวลาเขาบอกว่าเราไปรับสตังค์เขาบอกว่านับเสียก่อนให้นับเสียก่อนแล้วก็หมายความว่าให้ตรวจดูให้ถี่ถ้วนว่าถูกต้องไหมเราก็นับนี่ก็คือว่าตรวจดูให้ถี่ถ้วนถือก็คือนำมาปฏิบัติหรือนำมาใช้ประโยชน์ และนับถืออันนี้สมัยก่อนต้นเขาไม่ได้นับถือพระรัตนตรัยตามธรรมเนียมหรือตามครอบครัวหรือตามประเพณีนิยมที่ทำกันมาแต่เขาได้ตรวจดูแล้วได้สำรวจแล้วได้พิจารณาแล้วว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นั้นเป็นสิ่งที่ดีจริงแล้วเขาจึงกล่าวคำถึงพระรัตนตรัยว่าอย่างในพระสูตรต่างๆแทบจะทุกสูตรคนที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าทีแรกก็ไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าไม่ได้นับถือพระธรรมพระสงฆ์คุยกันไปสนทนากันไปได้ความแจ่มแจ้งแตกฉานในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าใจชัดเจนก็กล่าวคำว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะไปตลอดชีวิตขอแสดงตนเป็นอุบาสกนับถือพุทธศาสนาแต่หลังจากที่เขาได้เห็นคุณของพระรัตนตรัยโดยชัดเจนแล้วไม่ได้นับถือกันตามประเพณีอย่างที่เป็นอยู่ในบ้านเราโดยมาก ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเรื่องนี้ยังต้องคุยกันต่อไปอีกนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดครับผมก็ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเพิ่งมีแด่ท่านผู้ประทำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนชีวิตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา20:35 นครับผมวสินทร์อินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้สัปดาห์ละ5 วันด้วยกันนะครับวันนี้เป็นวันพุธที่24 มีนาคม 2542กำลังคุยกับท่านรัตนตรัยเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องการถึงพระรัตนตรัยทีนี้ก็ต่อไปเลยนะครับว่าการถึงพระรัตนตรัยนี่มีอยู่2 แบบคือแบบปุถุชนแต่ปุถุชนคือคนที่ยังมีกิเลสหนาอยู่ปุถุแปลว่าหนาปุถุชนนี้ท่านก็แบ่งออกเป็น2 จำพวกจำพวกก่อนี่เรียกว่าอันทะปุถุชนอันทะที่แปลว่าบอดนะครับอันทะแปลว่าบอดอันทะปุถุชนปุถุชนผู้มืดบอดหรือ ว่าไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจอยู่เสมอไม่เห็นโทษของความชั่วไม่เห็นโทษของความผิดพวกนี้อันทะปุถุชนคนที่บอดใจบอดตาไม่บอดแต่ใจบอดฝืนกระแสของความดีอันนี้ก็ปุถุชนประเภทขอคือกัลยาณปุถุชนอันนี้เป็นปุถุชนชั้นดีนะครับชนชั้นดี มีศีลมีธรรมเว้นทุจริตทางกายวาจาใจประพฤติตนอยู่ในสุจริตทางกายวาจาใจนี่เรียกว่ากัลยาณปุถุชนกัลยาณแปลว่าดีแปลว่าดีแปลว่างามปุถุชนชั้นดีแต่ในสังคมของเรานี่ถ้ามีปุถุชนชั้นดีให้มากขึ้นสังคมก็เดือดร้อนน้อยลงความสุขสงบก็จะมีมากขึ้นนะครับทีนี้การนับถือพระรัตนตรัยของปุถุชนระดับก่อเนี่ยก็มักจะนับถือเพียงในทะเบียนบ้านคือว่าเป็นชาวพุทธแต่เพียงชื่อไม่รู้จักด้วยซ้ำไปว่าพระพุทธคืออะไรพระธรรมคืออะไรพระสงฆ์คืออะไรถ้ารู้จักก็รู้จักแบบเด็กแบบเด็กแค่ว่าพระรัตนตรัยแบบเด็กๆอันนี้ก็เอาไว้พูดทีหลังผมจะกล่าวสรุปอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็พูดเรื่องการถึงพระรัตนตรัยไปก่อนทีนี้ส่วนการประพฤติปฏิบัติไม่รู้เลยไม่รู้เอาเลยวันหนึ่งไม่เคยนึกถึงพระเลยทั้งพระพุทธทั้งพระธรรมทั้งพระสงฆ์นึกแต่กันที่จะทำความชั่ว กาชนไก่ตีไก่ชกมวยชนโคไม่รู้ว่าทำอะไรที่มันเบียดเบียนเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง นับถือพระพุทธเจ้าก็เพียงกราบไหว้อิฐปูนทองเหลืองทองแดงแล้วเอาพระพุทธรูปไปคุ้มครองตัวในการประพฤติทุจริตกับแขวนพระเหมือนกันแต่ว่าไว้คุ้มครองเวลาประพฤติทุจริตขอให้พระคุ้มครองจะไปปล้นจะไปขโมยจะไปประพฤติผิดอะไรต่างๆเอาพระไม่คุ้มครอง ก็เลยคิดว่าพระจะคุ้มครองได้เช่นว่าพกพระรอดไปประกอบโจรกรรมเป็นต้นเนี่ยนะครับจะรอดได้อย่างไรพระที่ไหนจะช่วยให้รอดเราเห็นแย่ทุกคนพวกโจรในที่สุดก็ถูกจับได้บางคนก็ถูกยิงตายตอนที่อมพระอยู่ด้วยซ้ำไปนี่การนับถือพระรัตนตรัยของปุถุชนระดับก็คือว่าระดับอันธปุถุชนทีนี้การนับถือพระรัตนตรัยของปุถุชนระดับขอดีขึ้นคือว่านับถือพระรัตนตรัยอย่างมีปัญญาเราพยายามปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านของพระพุทธังของพระสงฆ์บ้างพยายามถ่ายแบบของพระพุทธเจ้าพยายามดำเนินตามปฏิปทาของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติชอบการถึงพระรัตนตรัยแบบนี้มีประโยชน์มากอันนี้มีประโยชน์มากทีนี้เลื่อนมาอีกการถึงพระรัตนตรัยแบบอริยชนแบบอริยชนถึงพระรัตนตรัยแบบนี้เป็นการถึงด้วยศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวเป็นอจลศรัทธาหรือเป็นว่าเป็นอาการวตีศรัทธาเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยเหตุผลมีเหตุผลแต่ว่าได้รู้คุณของพระรัตนตรัยแล้วแล้วจึงถึงพระรัตนตรัยด้วยศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวไม่คลอนเคลนเอาอะไรมาแลกก็ไม่เอาอย่างที่มีเรื่องเล่าว่าคนเป็นโรคเรื้อนคนหนึ่งได้นับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีคนมาบอกว่าให้กล่าวว่าไม่นับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ให้กล่าวให้ถอนความนับถือจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วเขาก็จะให้ทรัพย์สมบัติมากมายท่านผู้นั้นบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่แลกอันนี้ก็ศรัทธาไม่หวั่นไหวเป็นอาจารย์ศรัทธาแต่ว่าเคยได้ยินชาวพุทธบางคนเรียนพุทธศาสนามาตั้งเยอะตั้งแต่เด็กตั้งแต่เป็นเนรเป็นพระแล้วก็ไปเรียนปริญญาได้สูงสูงก็คิดจะบอกคืนพระรัตนตรัยเพียงแต่ว่าบางศาสนาเอาลาภมาล่อเอาเงินมาล่อมันได้เงินเยอะผมก็บอกว่าแล้วที่พุทธศาสนาให้มาแล้วไม่คิดถึงบ้างหรือเอาละต่อไปข้างหน้านี้บางศาสนาอาจจะให้ได้มากแต่ว่าที่พุทธศาสนาได้ให้มาแล้วตั้งแต่ต้นไม่คิดถึงบ้างหรือยังไรเขาก็รู้สึกว่าได้ความคิดนิดหน่อยได้ความคิดจากอันนี้ก็ตอนนี้ก็ยังนับถือพุทธศาสนาดีอยู่แต่ว่าทีแรกก็จะหวั่นไหวแล้วนับถือพุทธนี่จนไปนับถือศาสนาอื่นบางศาสนาเขาให้ทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะก็เอาเถอะก็แล้วแต่จะคิดทีนี้ถ้าแบบอริยชนนี่ต้องเห็นอริยสัจด้วยเห็นอริยสัจด้วยปัญญาอันชอบด้วยสรณะอย่างนี้เกษมเกษมแล้วก็สูงสุดดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าผู้ใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะสรณะนี่แปลว่าที่พึ่งก็ได้นะแปลว่าที่ระลึกก็ได้แปลว่าเป็นไกด์ก็ได้แปลว่าเป็นผู้นำทางก็ได้พร้อมด้วยเห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาชอบเห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาชอบเห็นด้วยปัญญานะไม่เห็นด้วยความจำ ม่ได้เห็นด้วยสัญญาอะไรควรละก็ละได้อะไรควรทำก็ทำได้นั่นแหละเรียกว่าเห็นอริยสัจ4ด้วยปัญญาชอบนั้นก็เป็นสรณะที่เกษมเอตังโคสรณังเขมังนั่นเป็นสรณะที่เกษมเอตังสรณะมุตตมังอันนั้นเป็นสรณะที่สูงสุดเอตังสรณะมาคัมมะได้อาศัยสรณะนั่นแล้วสัพพทุกขาปมุจจติก็จะพ้นจากทุกทั้งปวงน่าชื่นใจไหมจะพ้นจากทุกทั้งปวงขี้เกียจเวียนว่ายอยู่ในทุกข์ถึงสรณะที่จะทำให้พ้นทุกข์ทั้งปวงเวียนว่ายเวียนว่ายอยู่ในทุกข์กลับไปกลับมาอยู่ในทุกข์เวียนอยู่ในทุกข์จมอยู่ในทุกข์ผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นผู้นำทางเห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาชอบนั่นเป็นสรณะที่เกษมนั่นเป็นสรณะที่อุดมสูงสุดผู้เข้าถึงสรณะอย่างนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอันนี้ถึงพระรัตนตรัยไม่ใช่ทำเล่นนะเป็นเรื่องที่พระอริยะหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเอาจริงเอาจังก็เอาจริงไม่ใช่ทำเล่นหรือว่าบวชกันเล่นๆบวชหน้าไฟบวชหน้าศพ3วัน7วันบวชทำไมอย่าบวชเลยทำความดีอย่างอื่นดีกว่าทำให้การบวชเป็นการเล่นไปจะน่าเสียดายแล้วก็ยังมีพระพุทธพจน์ที่ว่าชนเราใดถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางแล้วจะไม่ไปสู่อบายภูมิอันนี้ต้องถึงแบบพระอริยะถึงต้องแบบถึงอริยะแบบอริยชนเพราะว่าผู้ที่จะปิดอบายภูมิได้ต้องเป็นพระอริยะขั้นโสดาบันเป็นต้นไปจตุอบายเยจวิปมุตโตท่านพ้นแล้วจากอบาย4จากอบาย4เรียกว่าถึงแบบอริยชนพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปปิดอบายได้แน่นอนแม้จะยังท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏบ้างก็ท่องเที่ยวอยู่เฉพาะในสุคติภูมิเท่านั้นเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแล้วก็เลือกเกิดได้ด้วยเลือกเกิดจะไปเกิดที่ไหนในตระกูลไหนอย่างไรเกิดเลือกได้สบายไป7ชาติเกิดอย่างมากอย่างมากที่อย่างน้อยที่สุด1ชาติเอกภีชีพระอริยะโสดาบันประเภทเอกภีชีแต่ว่ามีพืชอีกคนเดียวก็คือที่คนเดียวแล้วก็โพธิสองก็โกลังโกละ2-3ชาติตามตัวแปลว่าจากตระกูลสู่ตระกูล2-3ชาติ แล้วก็พวกที่ปัญญาน้อยที่สุดสตักขตุปรมะ7ชาติเป็นอย่างยิ่งเวียนว่ายตายเกิดอยู่7ชาติเป็นอย่างยิ่งเป็นเทวดาบ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นมนุษย์บ้างอย่างไม่เกิน8ชาติเพียง7ชาติเป็นอย่างมากสตักขตุปรมะเนี่ยก็เรียกว่าได้โสดาบันสักชั้นหนึ่งก็สบายไป7ชาติแต่ถ้าเป็นปุถุชนแล้วคติมันไม่แน่นอน อาจจะเป็นเทวดาแล้วก็ไปเปิดเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายอะไรไปได้ทั้งนั้นนะสำหรับปุถุชนเนี่ยแม้จะเป็นกัลยาณปุถุชนแล้วก็ตามโอกาสที่จะทำผิดพลาดจนต้องไปอบายภูมิก็มีอยู่มีได้เสมอปุถุชนคติไม่แน่นอนทีนี้ การถึงพระรัตนตรัยที่จะได้ประโยชน์แท้จริงสำหรับปุถุชนจะต้องประกอบด้วย 1. เลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงจิตใจเลื่อมใสอย่างแท้จริง 2ปรารถนาความบริสุทธิ์แห่งตนอัตโนสุทธิกามินังปรารถนาความบริสุทธิ์แห่งตนแล้วก็3ปฏิบัติตามโดยชอบโดยถูกต้องสัมมาปฏิบัติจันตานังปรมายวิสุทธิยะปฏิบัติตามโดยชอบเพื่อความบริสุทธิ์อย่างยิ่งอันนี้เรียกว่าการถึงพระรัตนตรัยที่จะให้ได้ประโยชน์แท้จริงสำหรับปุถุชนจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติคือเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์นี่ท่านไม่ต้องห่วงพระสงฆ์ในพระรัตนตรัยนั้นคือพระสงฆ์ที่เป็นอริยะที่เป็นอริยสงฆ์ท่านไม่ต้องไปคลางแคลงใจไม่ต้องไปลังเลไม่ต้องไปรังเกียจหรือว่าแหน่งหน่ายว่าพระสงฆ์บางจำพวกในปัจจุบันไม่น่าเลื่อมใสไม่น่าศรัทธาท่านเหล่านั้นไม่อยู่ในพระรัตนตรัยอยู่แล้วว่าเป็นสมมติสงฆ์ที่เป็นผู้เดินตามแต่ว่ายังไม่ถึงระดับของพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นการเลื่อมใสในพระรัตนตรัยของท่านก็ปลูกฝังลงไปให้เต็มที่เลยว่านิวิทัสสัทโธนิวิทัปเปโมมีศรัทธาอย่างมั่นคงมีความรักอย่างมั่นคงในพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้านั้นบริสุทธิ์ผ่องใสไปแล้วพระธรรมก็เป็นธรรมที่ดีเป็นพระธรรมที่ไม่มีใครรังเกียจโต้แย้งอันนี้พระสงฆ์ที่อยู่ในพระรัตนตรัยนั่นคือพระอริยสงฆ์เพราะฉะนั้นเราเลื่อมใสพระรัตนตรัยได้เต็มที่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใยไม่ต้องมีความรู้สึกแหน่งใจอะไรเลยแม้แต่น้อยทีนี้ ผมจะเลื่อนต่อมาอีกยังมีเรื่องที่จะต้องคุยกับท่านผู้ฟังอีกเยอะเลยครับพระรัตนตรัยนี้ใครเป็นคนกล่าวก่อนนะตั้งปัญหาขึ้นมาว่าใครเป็นคนกล่าวคือว่าถ้าจะถามว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเป็นต้นเนี่ยเป็นการเปล่งวาจาถึงพระรัตนตรัยนี้ใครกล่าวก่อนคนอื่นกล่าวที่ไหนกล่าวเมื่อไรและกล่าวเพราะเหตุไรคำตอบเป็นอย่างนี้ครับพระพุทธเจ้าตรัสก่อนคนอื่นที่ไหนที่ป่าอิสิปตนมิคทายะเมืองพาราณสีเมื่อไรเมื่อจะทรงเมื่อทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาแล้วมีผู้เลื่อมใสขอบวชภิกษุเหล่านั้นต้องนำผู้ขอบวชมาเฝ้าพระศาสดาเพื่อประทานอุปสมบทต้องเดินทางกันมาจากที่ไกลจากทิศต่างๆทรงเห็นเป็นความลำบากแก่พระสาวกและแก่ผู้เลื่อมใสขอบวชจึงทรงอนุญาตให้พระสาวกบวชให้เสียเองโดยให้เขาปลงผมและหนวดปลงผมและหนวดบางท่านบอกว่าในบาลีไม่ได้บอกให้โกนคิ้วเพราะฉะนั้นไม่โกนคิ้วพระลังกาก็ไม่โกนคิ้วแต่เป็นอย่างนั้นจริงนะในบาลีบอกอย่างนั้นจริงๆเกโสอามัตสุเกโสโลปนังเนี่ยก็ปลงผมเล่นหนวดไม่ได้บอกให้โกนคิ้วไม่ได้บอกให้โกนเคราเหมือนกันไว้เคราได้สิไว้เคราด้วยไว้คิ้วด้วยไว้เคราด้วยเพราะไม่ได้บอกให้โกนเคราบอกให้ปลงผมเล่นหนวดท่านที่ไม่โกนคิ้วบอกว่าในบาลีไม่ได้บอกให้โกนคิ้วเคราก็ไม่ได้บอกให้โกนเหมือนกันก็ไว้เคราพระจีนไงพระจีนพระวัดเท้าลินนะไว้คิ้วไว้เคลายาวไว้จับเล่นตรงผมเล่นหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะทำผ้าห่มเฉวียงบ่าไหว้เท้าภิกษุทั้งหลายแล้วนั่งกระยงประคองอัญชลีเปล่งวาจาถึงพระรัตนตรัยว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเป็นต้น3ครั้งอย่างที่ท่านได้ยินในเพลงไอ้บทสวดไตเติ้ลก่อนที่จะเริ่มรายการเนี่ยบุตรธรรม สรณํกัจฉามิพุทธํสรณํกัจฉามินั่นว่าเป็นเสียงสันสกฤตสันสกฤตก็มีตัวสะกดพุทธํสรณํกัจฉามิเมื่อกล่าวจบถึงตติยัมปิสังฆังสังฆังนี่ภาษาสันสกฤตก็เป็นสังฆํสรณํกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิก็ถือว่าเป็นการเสร็จพิธีอุปสมบทวิธีนี้เรียกว่าติสรณคมนูปสัมปทาแปลว่าการอุปสมบทด้วยการถึงรัตนะ3ด้วยการถึงสรณะ3การถึงสรติสรณะคมนูปสัมปทาคมนะอุปสัมปทาเป็นสนธิเป็นสรณูคมนูปสัมปทาติสรณะคมนูปสัมปทาท่านผู้ฟังที่เคารพครับเวลาหมดครับเหลืออีก2นาทีเอาไว้ให้สถานีเปิดสปอตอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้ก่อนยังมีเรื่องพระรัตนตรัยจะต้องคุยกับท่านอีกหลายครั้งสำหรับวันนี้ก็ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนชีวิตนะครับผมวสินทร์อินทศระมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาประมาณ 20:35 นาทีตอนนี้กำลังคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องพระรัตนตรัยอยู่ก็จะขอต่อไปเลยนะครับหัวข้อต่อไปหรือว่าข้อที่ว่าการถึงพระรัตนตรัยมีอานิสงส์มากกว่าการให้ทานอันนี้ก็น่าสงสัยนะครับว่าทำไมการถึงพระรัตนตรัยคือพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิว่าขอถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นผู้นำทางทำไมจึงมีอานิสงส์มากกว่าการให้ทานมีพระสูตรอยู่หลายพระสูตรมีกูฏะทันตสูตรเป็นต้นนะครับกล่าวว่าการถึงพระรัตนตรัยมีอานิสงส์มากกว่าการให้ทานเป็นนิจให้ทานเป็นนิจอุทิศผู้มีศีลแล้วก็มีอานิสงส์มากกว่าการสร้างที่อยู่อาศัยอุทิศสงฆ์ซึ่งมาจากสี่ทิศเพราะว่าเป็นการยุ่งยากน้อยยุ่งยากน้อยแต่เป็นการเข้าทิศทางที่ถูกต้องก็น่าจะเป็นการถึงพระรัตนตรัยแต่ว่าน่าจะเป็นการถึงพระรัตนตรัยแบบกัลยาณปุถุชนขึ้นไปหรือการถึงพระรัตนตรัยแบบอริยชนก็ได้ก็ยิ่งดีไม่ใช่การถึงพระรัตนตรัยแบบคนธรรมดาหรือว่าอันธปุถุชนตามที่กล่าวมาแล้วที่ว่าการถึงพระรัตนตรัยมีอานิสงส์มากกว่าการให้ทานทุกประเภทเพราะว่าเป็นการเข้าทิศทางที่ถูกต้องแต่น่าจะเป็นการหมายถึงการถึงพระรัตนตรัยแบบกัลยาณปุถุชนขึ้นไปเพราะว่าได้ทรงแสดงต่อไปว่าการรักษาศีล5มีอานิสงส์มากกว่าการถึงพระรัตนตรัยคือว่าถ้าถึงพระรัตนตรัยแล้วก็ศีลไม่รักษาได้แต่ถึงพระรัตนตรัยแต่ไม่รักษาศีลเป็นคนไม่มีศีลมีธรรมมันก็ไม่สู้กับการรักษาศีลไม่ได้อย่างเช่นว่า คนหนึ่งไม่ได้ถึงพระรัตนตรัยแต่ว่ามีศีลมีธรรมอีกคนหนึ่งถึงพระรัตนตรัยแต่ไม่มีศีลมีธรรมก็สู้คนที่มีศีลไม่ได้เพราะว่าเขาเข้าถึงตัวการปฏิบัติโดยตรงคนไทยชอบให้ทานชอบให้ทานให้กันตูมๆตามๆให้กันเยอะแต่ว่าพอชวนให้รักษาศีลนะ